सहनावतु सहनौभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 110वीं कक्षा 210वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का अष्टम पाठ चल रहा है और इसमें हमने 16वें अधिकरण तक पीछे देखा था और कल आपकी शंका समाधान हो गए थे। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलो। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1146 पर जो अनुच्छेद है उसकी प्रथम पंक्ति के अंत से प्रधानम ही चोदको अपेक्षते न धर्मान, प्रधानस्य ही चोदकेन सामान्यम न धर्माणाम, तो यहाँ पर प्रधान की चोदक वाक्य से कैसे सामान्यता है? हाँ। अतिदेश वचन है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो प्रकृति शब्द से किसका ग्रहण होगा, प्रधान का या उसके धर्मों का? प्रधान का। प्रकृति याग, विकृति याग, तो प्रकृति याग के समान विकृति याग करना चाहिए। तो यहां जो सीधा शब्द है वो प्रधान से जोड़ रहा है, तो उसी के साथ इसकी एक वाक्यता बनती है, न कि धर्मों के साथ में सीधे सीधे नहीं जुड़ती है। परंपरा से ठीक है कुछ धर्म आ भी जाते हैं, लेकिन वो धर्म जिस प्रसंग में कहे गए वही प्रसंग यदि विकृति में हो तो वो धर्म आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, इसलिए सर। दूसरा, इसी अनुच्छेद की नीचे से तीसरी पंक्ति, निर्जातम खलु अंगत्व प्रधान अपेक्षायाम भवति, यहां से लेकर के अगली पंक्ति के साधयितव्यम स्यात्, यहां तक स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, निर्जातम खलु अंगत्व प्रधान अपेक्षायाम भवति, अंगत्व का ज्ञान प्रधान की अपेक्षा से होता है और वो ज्ञात है। केवलम यह अतिदेशक क्रियते, यहां केवल अतिदेश किया जा रहा है, अंगों का कथन नहीं किया जा रहा है। अंगत्व का ज्ञान तो प्रधान की अपेक्षा से अपने आप हो ही जाता है, उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और यहां केवल अतिदेश किया जा रहा है। और केवलम यह अतिदेशक क्रियते, पदार्थापेक्षायाम अंगत्वम अपि साधयितव्यम स्यात्, ये दोष के रूप में यहां पर कथन कर रहे हैं, गौरव दोष। पदार्थ अपेक्षा यानी प्रधान कर्म की अपेक्षा से अंगत्व भी साधयितव्य होवे, उसको अंग को भी फिर करना पड़े अगर आपकी बात मानी जाए तो। पदार्थापेक्षायाम अंगत्वमपि साधयितव्यम स्यात्, धर्माश्च अपेक्षमाणा साधारणा सहे भवेयुः। जब हम प्रधान की अपेक्षा करते हैं यानी अतिदेश वचन को प्रधान से जोड़ के करते हैं, तो उसकी अपेक्षा को रखते हुए अंगत्व भी वहां पर साधयितव्य वैसे तो हो जाता है, होने को हो जाता है। और अगर आप धर्मों की अपेक्षा करोगे कि वो धर्म भी जो प्रकृति में है धर्म, वो सारे के सारे धर्म विकृति में भी आए, तब तो सारे धर्म समान हो जाएंगे, सारे के सारे धर्म, फिर विकृति और प्रकृति में कोई अंतर नहीं रहेगा, अगर सबका जू का तू आप करना चाहते हो तो। तो प्रधान कर्म वहां पर आएंगे, प्रधान की अपेक्षा है, जो धर्म है वो धर्म यदि विकृति में उस तरह का कार्य है तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं तो सारा का सारा उठा के जू का तू कर लोगे तो फिर तो सब एक जैसा हो जाएगा, तो ये उचित नहीं है इस दृष्टि से कथन है। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 1148 17वां अधिकरण मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय और अष्टम पाद। शीर्षक है विधृति पवित्रयोः परिभोजनीय बर्हिषा कर्तव्यताधिकरणम्। परिभोजनीय बर्हिषा इसको अलग कर लीजिए, कर्तव्यताधिकरणम्। तो दो चीजें हैं विधृति और पवित्र। विधृति वो होती हैं जो दो तिनके होते हैं वेदी में पात्रों को रखने के लिए, जो बरही का स्तरण करते हैं, पहले नीचे बिछाते हैं, फिर दो बरही उत्तराग्र करते हुए बीच में रख देते हैं, फिर उसके ऊपर फिर स्तरण कर देते हैं। जो फैलाते हैं वो तो पूर्व दिशा की तरफ तिनकों का मुख रख करके दरवाजे का, और मूल रखते हैं पश्चिम दिशा में, यूं बिछाते हैं। एक बार बिछा दिया और बीच में फिर दो तिनके लगाते हैं उत्तर की तरफ अग्र भाग करके, दक्षिण की तरफ पीछे का भाग करके, पर दो भेद करने के लिए, यानी दो परतें हैं उसमें भेद करने के लिए दो तिनके बीच में लगा देते हैं, फिर ऊपर फिर करते हैं। तो ये जो बीच के दो हैं ये तो है विधृति, और पवित्र वो तिनका होता है जो कि जिससे कि घृत को पवित्र किया जाता है, उसको उसमें पवन उत्पवन करते हैं, उसे पवित्रीकरण करने के लिए होते हैं, वो भी तिनके ही होते हैं। तो विधृति और पवित्र ये जो दो हैं ये कहां से लिए जाने चाहिए? विधृति नामक जो तृण है, जो तिनके हैं, वो दर्भ के कहां से लिए जाएंगे और पवित्र वाले कहां से लिए जाएंगे? पीछे जो प्रस्तरण आदि के लिए जो बरही का प्रयोग किया गया वहीं से लिए जाएंगे जो संस्कारित है, या दूसरी जगह से लिए जाएंगे? ये विचार का विषय है। इसमें सिद्धांति का कथन है कि परिभोजनीय बरही से लिए जाएंगे। परिभोजनीय का अर्थ है कि सभी जगह जिनको काम में लिया जा सकता है, ऐसी जो बरही रखी है वहां से उसको इनको लिया जाएगा। भाष्य देखिए, दर्शपूर्ण मास यो आमनंती, दर्शपूर्ण मास में ये वचन हमें मिलता है। समावप्रच्छिन्नाग्रौ दर्भौ प्रादेश मात्रौ पवित्रम करोति। दो दर्भों को पवित्र बनाता है, यानी पवित्र नाम की उनको करता है। वो कितने होते हैं? प्रादेश मात्र, अंगूठा और उंगली के बीच जितना, इतने प्रादेश मात्र की उसकी लंबाई होती है। और कैसे होते हैं? सम अवप्रच्छिन्नाग्रौ, अच्छी तरह से बराबर, जिनका अग्रभाग टूटा हुआ है एक जैसा, ऐसे समान अग्रभाग वाले, एक तो ये वचन है। दूसरा है अरत्नी मात्रे विधृति करोति। विधृति नामक जो दो दर्भ है बरही है, इसको अरत्नी के जैसा, अरत्नी तक कोहनी से लेकर के और कनिष्ठिका के अग्रभाग तक का जो भाग है इतना लंबा विधृति करता है। ये भी दो होती हैं, ये दो होती हैं। तो इसमें संशय है, तत्र संशय है कि वेदिस्तरणार्थात बर्हिशो विधृति पवित्रे उत अन्यता इति। तो विधृति और पवित्र के लिए जो लिया जा रहा है बरही, वो वेदी स्तरण के लिए जिनको चुना गया है उसी में से ले लेना चाहिए या कहीं और से लेना चाहिए उनको? किमतावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है वेदी स्तरणार्थात बरहिषः कार्ये, वेदी के स्तरण के लिए जो बरही है उसी में से इन दोनों के तिनकों को भी ले लेना चाहिए। किम कारणम? तद्धि प्रकृतम धर्माश्च अविशेषात सर्व बरहिषाम अर्थेन। वो प्रकृत है, उसको यहां पर वो बरही प्राप्त है स्तरण वाली, वहीं से ले लेंगे। और जो धर्म कहे गए हैं वेदी स्तरण के लिए जो बरही है उसमें जो धर्म संस्कार कहे गए हैं वो सब बरहियों के होते हैं, सामान्य रूप से कहे गए हैं, तो इसके लिए भी हो जाएंगे वो। तस्मात तथा इति प्राप्त है, इसलिए वहीं से वेदी स्तरण वाले बरही में से ही ले लेना चाहिए। यह है पूर्व पक्ष। ब्रूमः, सिद्धांत ही बोल रहा है, 32वां सूत्र। विरोधे च श्रुति विशेषात अव्यक्तः शेषे। श्रुति विशेषात विरोधे, श्रुति विशेष होने से मतलब विशेष वचन के मिलने के कारण से उसके साथ में इसका विरोध होगा, यानी वहां से नहीं लेंगे। अव्यक्तः शेषे, इस शेष कार्य के लिए अव्यक्त यानी जिसका संस्कार नहीं किया गया है, सामान्य जो भरी ही है वहां से इसको लिया जाएगा। भाष्य, अन्यथा क्रियेता, वेदी स्तरण से भिन्न जो है वहां से लेना चाहिए। कुतः? विरोधात, विरोध आ रहा है। कथम विरोध? तो श्रूयते ही। अब ये श्रुति से जो विरोध आ रहा है, श्रुति विशेष का कथन है, उसको बताने। श्रूयते ही, ये सुना जाता है, ये वचन है। त्रिधातु पंचधातु वा वेदी स्त्रणाति। त्रिधातु पंचधातु, तीन मुष्टि पंच मुष्टि, इस तरह से उसके परिमाण को बता रहे हैं। धातु के कई अर्थ हैं जो तरह तरह के नीचे युधिष्ठिर जी ने बता रखे हैं। तो इनसे वेदी स्तृणाति, इनके साथ वेदी स्तरण, वेदी स्तृणाति, वेदी का स्तरण, वेदी पर फैलाना, ये विशेष कथन कह दिया गया है, एक कर्म विशेष कह दिया कि इससे ये कार्य करता है। तो तत् ये न आस्तीर्यते कथम तत् विद्धृति पवित्रम क्रियेत, तो जिससे आस्तीर्ण किया जाता है, वो उसको वहां फैलाया जाता है, उससे विद्धृति और पवित्र कैसे किए जा सकते हैं, जैसे शास्त्र से शब्द से विरोध आएगा। न ही संभवती एकम स्तरणाय विद्धृति पवित्राय च, एक ही जो चीज है जो कि मुष्टि के रूप में इन्होंने जो लिखी है, धातु के रूप में त्रिधातु पंच धातु, वो एक ही जो है वो स्तरण के लिए भी हो और विद्धृति और पवित्र के लिए भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो केवल स्तरण के लिए है तो स्तरण के लिए ही होगी। तदेतत् उपदिष्ट वचनम अनेक गुणकम च उभे अपि असंभविनी प्रतिज्ञाते स्याताम। तो ये जो उपदिष्ट वचन है, अनेक गुण वाला हो जाने से, अनेक गुणों का कथन होने से, उभे अपि असंभविनी प्रतिज्ञाते, ये दो भी जो कि संभव नहीं है ऐसे कथन किए जाते हुए, वो भी असंभव हो जाएंगे, वो कथन भी ठीक नहीं लगेगा, जो कहा गया है वो भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अनेक गुण करेंगे तो वाक्य भेद होगा, व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात न तथा क्रियेता इति, इसलिए वहां से नहीं लेना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है यदि न तथा कुतस्तरी, वहां से नहीं लेते तो फिर कहां से लेंगे, तो अव्यक्ता एवं जातीय कह शेषे, सूत्र की बात है, इस प्रकार का जो है अव्यक्त बिना संस्कार वाला शेष कार्यों में प्रयोग किया जाएगा, शेष जो बरही है उससे इसका प्रयोग किया जाएगा। अस्ति तत्र परिभोजनीयम नाम बरही तथा कर्तव्य, वहीं पर ही प्रसंग में परिभोजनीय नाम का बरही अलग से भी रहता है, तो वहां से इसको ले लेंगे, स्तरण के लिए जो अलग से किया गया है उसको नहीं लेंगे, वहां से नहीं लेंगे। अगला अधिकरण 18वां, प्राकृत पुरुराशादी नाम निधानाधिकरणम, प्रकृति में जो पुरुराशादी का ग्रहण है, प्राप्त है जो प्रकृति से, वहीं से ही निधान को करना चाहिए, ये अधिकरण है। अभी जो पीछे हमने देखा था अलग से लेने के लिए कहा गया था, यहां भी एक प्रसंग आएगा कि पुरुराशादी का से ही टुकड़े लेने, तो जो प्रकृति में पुरुराश है जिससे कि आहुति दी जा चुकी है उसी पुरुराश से टुकड़ा लेना है अथवा तो अन्य से लेना है। तो इनका सिद्धांत यह है कि जो प्रकृत पुरुराश था आहुति देने के बाद में, होम के बाद में जो बचा हुआ था, वहीं से ही निधान नाम के कर्म के लिए उन टुकड़ों को ले लेना चाहिए, अन्य से नहीं लेना चाहिए। भाष्य देखिए, ज्योतिष्टों में श्रूयते, ये वचन मिलता है ज्योतिष्टों में, पुरुराश शकलम इंद्रवायव्यस्य पात्रे निदधाति, पुरुराश के शकल को, टुकड़े को इंद्रवायव, इंद्र और वायु देवता वाला जो पात्र है उसमें रखता है। धानः अश्विन पात्रे, धानों को द्वितीय बहुवचन है, उनको अश्विन पात्र में, अश्विन देवता वाले पात्र में रखता है। पयस्या मैत्रावरुण पात्रे, पयस्या को मैत्रावरुण के पात्र में रखता है। अब ये जो तीन चीजें हैं, पुरुराश, धाना और पयस्या, इसके लिए प्रश्न है, तत्र संशय, किम अन्यता एवं क्रियता उत प्रकृतेभ्य, प्रकृति में जो ये तीनों चीजें आ रही हैं उन्हीं में से ले लेना चाहिए या कुछ अलग से इनके लिए बनाना चाहिए और वहां से लेना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है पूर्वेण न्याय न अन्यथा इति, पीछे जैसे आपने पवित्र और विधृति को अन्य से लिया था तो वैसे ही यहां पर भी अन्य से ले लेना चाहिए। न्याय शब्द का प्रयोग करते हैं, हर चीज न्याय ही है, हर अधिकरण एक न्याय है। तत्रोच्यते, इस पर सिद्धांति कहते हैं, अपनायस्तु एक देशस्य विद्यमान संयोगात, बोले जो प्रकृति में चला हुआ आ रहा है उसी से ही एक देश का अपनय करना चाहिए, एक टुकड़ा वहीं से ही ले लेना चाहिए, क्योंकि विद्यमान का संयोग हो रहा है वहां पर, जो विद्यमान है सामने वहीं से उसको ले लेना चाहिए, उससे पिछले वाले से विपरीत ढंग से यहां पर लिया जा रहा है। भाष्य, तथा एक देशस्य अपनय, वहीं से प्रकृति से ही एक देश का टुकड़ा ले लेना चाहिए। कुतः विद्यमान संयोगात, विद्यमान संयोगात को खोल रहे हैं, विद्यते ही तत्र पुरुराशो धाना पयस्या च, पुरुराश धान और पयस्य तीनों वहां पर हैं ही पहले से। तत्संयोग एवं न्यायो न अन्य संयोग, जो उपलब्ध है उसी में से ले लो, इससे न्याय संगत है, दूसरे से लेना तो अन्याय है। पुरुराशादी नाम एवं संस्कारो नैन्द्र वायवादी नाम, उसके लिए एक हेतु दे रहे हैं कि यहां जो वाक्य है इसमें पुरोड़ाशादी का संस्कार किया जा रहा है, न कि ऐन्द्र वायवादी जो पात्र हैं उनका संस्कार किया जा रहा है। इसको यूं देखिए, जो हमारा विषय वाक्य था उस पर फिर से आइए, पुरोड़ाश शकलम ऐन्द्र वायवस्य पात्रे निदधाति। अब इसमें यह देखना है कि ये पुरोड़ाश शकल का या पुरोड़ाश का संस्कार किया जा रहा है, अथवा जो मैत्रा वरुण पात्र है या तो अश्विन पात्र है या ये जो ऐन्द्र वायव पात्र है उसका कोई संस्कार किया जा रहा है। ये कार्य किसके लिए किया जा रहा है, पुरोड़ाश धाना पयस्या इनके लिए किया जा रहा है अथवा जिन पात्रों में ये रखे जा रहे हैं उन पात्रों के लिए किया जा रहा है। जैसे हम किसी पात्र में पुष्प लगा करके रखें, गुलदस्ते में पुष्प धानी में, अब इसमें पुष्प का वहां रखना किसके लिए है, पुष्प के लिए या पात्र के लिए, इसे किसका संस्कार होगा, पात्र का संस्कार होगा या पुष्प का संस्कार होगा। अच्छा, रोटी बनी है सब्जी बनी है उसको लेकर के और अच्छे पात्र में बंद करके रखा है या तो शीतलक यंत्र में फ्रिज में रख दिया कि वो खराब नहीं हो, तो ये उस वस्तु के संस्कार के लिए है या फ्रिज के या उस पात्र के संस्कार के लिए है, किसके संस्कार के लिए। तो जो वस्तुएं फ्रिज में रखी जाती हैं वो वस्तुओं के संस्कार के लिए है ना कि फ्रिज के संस्कार के लिए। हाँ, कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो फ्रिज खरीदा ही है तो कुछ रखना ही पड़ेगा, इसलिए ज्यादा फल सब्जी लेके आओ, ज्यादा सब्जी दाल बनाओ ताकि वो रखा रह सके, लगे तो सही कि काम आ रहा है और आपने बुद्धिपूर्वक निर्णय लिया है, नहीं तो काम तो है नहीं और खरीद लिया तो मूर्ख सिद्ध होंगे। तो इसलिए बुद्धिमान सिद्ध होने के लिए वहां चीजें रखनी भी चाहिए, ये बुद्धिपूर्वक काम करते हैं, व्यर्थ में नहीं लेते हैं, सोच विचार के करते हैं, तो इसलिए वहां पर रखना चाहिए। ऐसे में तो फ्रिज के संस्कार के लिए या तो अपने संस्कार के लिए वस्तुएं हो जाएंगी, लेकिन वास्तविक प्रयोग की दृष्टि से ठीक है। तो घर में गैरेज बना लिया तो कार तो होनी चाहिए, ये तो अच्छा नहीं लगे, अच्छी नहीं लगेगी। अब वो गैरेज कार के संस्कार के लिए है या कार गैरेज के संस्कार के लिए है, संस्कार मतलब उसको अच्छा बनाने के लिए, शोभित करने के लिए, तो कार के लिए गैरेज है रखने का स्थान, न कि गैरेज के लिए कार है। तो ये जो पुरोड़ाश है, ये जो टुकड़े थोड़े थोड़े लिए गए थे, ये इनका संस्कार किया जा रहा है या जिस पात्र में रखे जा रहे हैं उनका संस्कार किया जा रहा है, तो उसके लिए इन्होंने कहा पुरोड़ाशादी नाम एवं संस्कार हो, ये पुरोड़ाशादी का संस्कार किया जा रहा है, न ऐन्द्रवायवादी नाम पात्र नाम, ऐन्द्रवायवादी जो बर्तन है उनका संस्कार नहीं किया जा रहा है इसमें, उनके निमित्त नहीं है। क्यों ऐसा किया, कुतः, तो पुरोड़ाशादी शु द्वितीय दर्शना, पुरोड़ाशादी इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति है, कैसे, पुरोड़ाश शकलम ये द्वितीय एक वचन है, धाना ये द्वितीय बहुवचन है, और पयस्याम द्वितीय एक वचन है, ये पयस्या का पयस्याम, तो ये द्वितीय एक वचन है। इनमें द्वितीय विभक्ति चूंकि कही गई है इसलिए इनके लिए कुछ किया जा रहा है, न कि ये किसी दूसरे के लिए। तो पुरोड़ाशादिषु द्वितीय दर्शनात् प्रत्यक्षश्च एक देशापनयेन उपकारो न ऐन्द्रवायवादी संबंधेन, और ये प्रत्यक्ष भी है कि एक देश के अपनय से उसका उपकार होता है न कि ऐन्द्रवायवादी के साथ उसके संबंध से। एवं प्रकृतानुग्रहो भविष्यति, इससे प्रकृत का भी अनुग्रह हो जाएगा जो बचे हुए हैं उसमें, तस्मात् प्रकृतस्य उपदेशेन तत्र क्रियेत, इससे प्रकृत के कथन से ही वहां पर ये कार्य करना चाहिए। न च अत्र उपदिष्टोपदेश आशंक्य अनेक गुण भावश्च, अनेक गुण भावश्च यहां पर इसको तोड़ दीजिए, भावश्च और फिर अन्येन शक्लेन होमो अन्यश्च प्रतिपाद्यते, यानी कि यहां पर उपदेश की, अत्र उपदिष्टोपदेश कि जो पहले कहा गया है उसी का ही फिर से कथन है, ऐसा मान करके आशंका नहीं करनी चाहिए। उपदिष्टोपदेश का मतलब है कि पिछले अधिकरण में जब कहा गया था अन्य से लेना, यहां भी अगर ऐसा ही कहा जाएगा कि अन्य से लेना चाहिए तो ये तो उपदिष्टोपदेश होगा, पीछे जब सिद्ध कर ही चुके हैं फिर यहां पर सिद्ध करना, तो ऐसी कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। अनेक गुण भावश्च, और यहां अनेक चीजें कही जा रही हैं ये भी नहीं समझना चाहिए। अनेक गुण भाव की भी आशंका नहीं करनी चाहिए। अन्येन शक्लेन होमो अन्यश्च प्रतिपाद्यते, एक ही के लिए दो बातें कही जा रही हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। अन्य भाग से तो होम किया था और अन्य टुकड़े को प्रतिपाद्यते, ये प्रतिपत्ति कर्म किया जा रहा है, ये जो बचा हुआ था उसका प्रतिपत्ति कर्म है। अब जो बच गया है होम से उसको अच्छी तरह से कैसे कहां किस पात्र में रखें या किसी अन्य देवता को दें, ये है कि मुख्य देवता को मान लो कोई बड़ा व्यक्ति आया है, कोई सन्यासी आया है, उनको भोजन करा दिया, अब जो बचा है तो चलो अब इसको वनप्रस्थियों को करा दो, इनको ब्रह्मचारियों को करा दो, ऐसा प्रतिपत्ति कर्म की दृष्टि से मुख्य से बचा हुआ हो। तो इसलिए ये जो निधान है पात्रों में रखना ये प्राकृत प्रोडाशादी का ही होगा। आगे 19वां अधिकरण, काम्येष्टिषु उपांशुत्व धर्मस्य प्रधानार्थताधिकरणम्। काम्य इष्टियां जो होती हैं, विशेष कामना को लेकर के जिनको किया जाता है वो काम्येष्टि, और वहां पर एक उपांशु धर्म कहा गया है, वचन आगे बताएंगे, यानी उसमें उपांशु होकर के बोला जाता है, जोर से नहीं बोला जाता है, चिल्ला चिल्ला के नहीं, उच्चे उसमें बहुत धीरे धीरे बोला जाता है। तो ये जो उपांशुत्व धर्म है, काम्येष्टियों में उपांशुत्व धर्म है, ये किसके लिए है? प्रधान के लिए या अंग कर्मों के लिए भी? तो इनका निर्णय है प्रधानार्थताधिकरण, केवल प्रधान के लिए होता है वो, अंग कर्मों के लिए नहीं होगा। इदम आमनंती, यहां पर ये कहते हैं, ये वचन मिलता है, यज्जाथर्वणम वही काम्या इष्टयः ताः उपांशु कर्तव्य। अथर्व आथर्वण यानी अथर्व वेद में जो यज्ञ है उससे संबंधित जो यज्ञ है वो काम्य इष्टियां होती हैं, यानी अथर्व वेद में जो यज्ञ कहे गए हैं वो काम्य इष्टियां हैं, विशेष कामनाओं को लेकर के कही गई हैं वो काम्य इष्टियां। ता उपांशु कर्तव्य, उनको उपांशु करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए उन काम्यष्टियों को, चुपचाप करना चाहिए। तो एक तो ये अथर्ववेद की जो इष्टियां हैं वो काम्य इष्टियां कही गई हैं। अथर्ववेद कब आया? मतलब कर्म उसकी दृष्टि से कि ज्ञान कर्म और उपासना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, उसके बाद जब विज्ञान की बात आई, विज्ञान से संबंधित जो काम्य इष्टियां की जाती हैं उसको चुप रहते हुए करना चाहिए, चुपचाप करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लोगों को पता नहीं लगे। अब पता नहीं लगे तो हर चीज एकदम चुप चुप करेंगे तो वो लगेगा कि ये तो कुछ विशेष रहस्यमय बात चल रही है, एकदम ही चुपचाप गुपचुप, कोई भी आए तो एकदम सट, पता भी नहीं लगे, ऐसा जैसे एकदम चौंक जाए और एकदम चुप, ऐसा तो संदेह ना होता हुआ तो हो जाए। तो इसलिए जो प्रधान कामना है उसको तो उपांशु रखना चाहिए, और जो उसके अंग है उनको भले जोर जोर से बोल बोल के करो कि आज ये औषधि लेकर के आ रहे हैं, आज ये रस निकाल रहे हैं। मुख्य जो प्रयोजन है मान लो पारे से विमान उड़ाना है, वो ना बता करके यहां कुछ काम चल रहा है, आज ये लेकर के आना है, आज इसको कूटना है, इसको पीसना है, उन चीजों को चुपचाप नहीं करते, उन चीजों को बोल के करते रहो, मुख्य प्रयोजन है वो नहीं बता रहे बस, तो दूसरों को संकेत नहीं लगेगा वास्तव में कर किसके लिए रहे। एक मुख्य बात को छुपा दिया, प्रधान कर्म को उपांशु रूप से किया, विज्ञान की बात है अथर्व की, और बाकी जो उससे संबंधित छोटे मोटे काम है उसको भले बोल के करो ना, उससे क्या पता लगता है। परमाणु बम बनाना है, परमाणु बम मत बोलो बस, बोले अच्छा ये सामान लाना है, ये ट्रक लेकर के आना है, ये गड्ढा खोदना है, यहां ये चीज बन रही है, तो उन चीजों को भले ही बोलते रहो, हाँ ये निर्माण हो रहा है, ये निर्माण हो रहा है, मुख्य चीज को नहीं बोलना है, प्रधान चीज को, तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा, छोटी मोटी चीजें वो लगेगा होगा किसी से संबंधित होगा। हाँ मुख्य को अगर बोल दिया और फिर छोटी मोटी चीजें भी बोलते रहे तो पता लग जाएगा, और मुख्य को बोल दिया और छोटी मोटी चीजों को छुपाते रहे तो भी कोई प्रयोजन नहीं है। मुख्य को तो बोल ही दिया आपने, मुख्य प्रयोजन तो बोल ही दिया, तो जो मुख्य होता है उसमें उपांशुत्व धर्म जाएगा, सब जगह नहीं जाएगा। तो काम्येष्टिषु उपांशु धर्मस्य प्रधानार्थताधिकरणम्, तो यज्जाथर्वणम ही काम्यः इष्टयः, ये सारी काम्य इष्टियां होती हैं। अगर किसी को कामना नहीं है तो इन इष्टियों को करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को मोबाइल की जरूरत नहीं है तो उसके लिए खोज करने की और कामना करने की कोई जरूरत नहीं, बिना उसके भी जीवन के लक्ष्य को पाया जा सकता है। हाँ जिनकी कामना है, ये जो विज्ञान से संबंधित है कि कार होनी चाहिए या वायुयान होना चाहिए या ये होना चाहिए, तरह तरह के पुल होने चाहिए, जिनकी कामना है उनके लिए है वो स्थितियां, विज्ञान वाली बातें, बाकी तो बिना इसके भी चला जा सकता है। ज्ञान कर्म उपासना, उपासना से सारी पूर्ति हो ही गई, आगे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यज्ञाथर्वणा भाई काम्याष्ट है ता उपांशु कर्तव्य अत्र संशय किम अंग प्रधानार्थम उपांशुत्वम उत प्रधानार्थम इति। ये जो उपांशुत्व धर्म है ये अंग और प्रधान दोनों के लिए है या केवल प्रधान प्रधान के लिए? किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है विकृतौ सर्वार्थः शेषः प्रकृतिवत्। बोले विकृति में ये जो सब कुछ होगा ये सबके लिए होगा, सर्वार्थः शेषः, शेष का मतलब उपांशुत्व जो है ये सबके लिए होगा। कैसे? प्रकृतिवत, प्रकृति के समान, जैसे प्रकृति में होता है ऐसे विकृति में भी सबके लिए होगा। भाष्य विकृतौ सर्वार्थः शेषः स्यात्, जो कतौ सूत्र है, अविशेषाद अंगानां प्रधानानां च प्रकृतिवत्। अविशेष रूप से अंगों का भी होगा और प्रधानों का भी होगा, जैसे प्रकृति में होता है। यथा प्रकृतौ वेदी धर्मा आज्य धर्माश्च अंग प्रधानार्थः एवं अत्रापि। तो ये जो प्रधान और प्रकृति के समान कह रहे हैं उसके लिए उदाहरण दिया, जैसे कि प्रकृति में जो वेदी के धर्म है, वेदी को बनाने के जो धर्म है, वो वेदी के धर्म और आज्य के धर्म, ये पीछे हमारा 15वां अधिकरण आया था उसकी तरफ संकेत कर रहा है। तो वेदी के धर्म और आज्य के धर्म प्रधान कर्म के, प्रधान कर्मों के लिए भी होंगे और अंग कर्मों के लिए भी, तो वहां निर्णय क्या था, प्रधान और अंग दोनों के लिए होंगे। तो उस तरह का उदाहरण देते हुए पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसे प्रकृति में वेदी के धर्म और आज्य के धर्म अंग प्रधाना के लिए थे, अंग प्रधान दोनों के लिए थे, ऐसे यहां पर भी हो जाएंगे, उपांशु भी अंग और प्रधान दोनों के लिए हो जाएगा। इस पे सिद्धांत कहता है 35वां सूत्र, मुख्यार्थो वा अंगस्य अचोदितत्वात्। मुख्यार्थो वा अंगस्य अचोदितत्वात्। बोले कि ये जो है निषेध कर दिया पूर्व पक्षी का, तो कि मुख्यार्थ ये मुख्य के लिए हो, प्रधान के लिए हो, क्यों? अंगस्य अचोदितत्वात्, क्योंकि अंग का वहां पर कथन नहीं किया गया, प्रधान का कथन किया गया तो प्रधान का ही होना चाहिए। हम लोग कई बार आपस में बात करते हैं, मान लो यात्रा में बात कर रहे हैं या घर पे बात कर रहे हैं, तो अन्य कोई व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं और उस समय हम खुल करके बात कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, जो मुख्य बिंदु होता है या मुख्य व्यक्ति का नाम होता है उसका नाम नहीं लेते, फिर बाकी सारी चर्चा करते रहते हैं, उससे दूसरों को कोई पता नहीं लगता है। अथवा अचानक कोई आ गया है और हम कोई विशेष बात कर रहे हैं, पहले तो पूरा नाम लेके कर रहे थे, पर कोई आ गया उसको पता नहीं लगने देना है, तो क्या करते हैं, उन कुछ मुख्य चीजों को छोड़ के बाकी बात करते रहते हैं, उसको ये नहीं पता लगेगा ये किससे जुड़ करके है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं आएगी, ये किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वाक्य बिना मुख्य संदर्भ के जाने कहीं भी लग सकते हैं, तो मुख्य से नहीं जुड़ेगा वो, और हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य को नहीं बोलना है, जिसको हमें छुपाना है, विज्ञान की बात है। तो ये कह के मुख्य के लिए है, क्योंकि अंग के लिए यहां पर कहा नहीं गया है। भाष्य प्रधानार्थो वा एष विकृतिषु स्यात्, विकृतियों में तो ये केवल प्रधान के लिए होंगे। पूर्व पक्षी एवं इदम सर्वार्थम उच्चेत, ये इस प्रकार से सर्वार्थ, सर्वार्थ ये हो कैसे सकता है, यानी कोई पूछे पूर्व पक्षी से ही, या सिद्धांती कह रहा है कि अगर किसी कल्पना करे सर्वार्थ इस ढंग से आप कर सकते हो, कैसे सर्वार्थ हो सकता है, तो एवं इदम सर्वार्थम उच्चेता प्रकरणम बाधित्वा वाक्येन अंग बाधनार्थम इति। प्रकरण को बाधित करके, प्रकरण मतलब ये अतिदिष्ट प्रकरण जो है, हाँ, अंग प्रधानार्थम इति, ठीक है, प्रकरणम बाधित्वा वाक्येन अंग प्रधानार्थम, अंग प्रधानार्थम मतलब सर्वार्थ, ये कैसे होगा कि प्रकरण को बाधित करके वाक्य से यहां पर हो जाएगा, तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान होता है, तो वाक्य के आधार पर ये अंग और प्रधान दोनों में घटना चाहिए, इस तरह सर्वार्थता प्राप्त कराई जा सकती है अगर कोई ऐसा कहता है तो। उस पर सिद्धार्थ कह रहा है तद एव इदानीम वाक्यम विशेषितम काम्या इष्टय इति, वो जिस वाक्य से आप सर्वार्थता प्राप्त करा रहे हो वही वाक्य यहां पर विशेषित है, कैसे विशेषित है, काम्या इष्टय इति, काम्या इष्टय को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, तदेव इदानीम वाक्यम विशेषितम, ये वाक्य ये विशेषित कर दिया गया है किससे, काम्या इष्टय इति, काम्य इष्टि इस शब्द से। ये जो हमने पीछे वचन देखा था यथा यज्जार यज्जाथर्वणम वही काम्या इष्टय, तो ये जो काम्या इष्टय शब्द जोड़ दिया, विशेषण जोड़ दिया, इस वाक्य से ही पूर्व पक्षी सर्वार्थता ग्रहण कर रहा था प्रधान और अंग के लिए, बोले देखो इसमें इसी वाक्य में विशेषण दे दिया गया काम्या इष्टय इति, कैसे उसको आगे बता रहे, काम्याश्च प्रधान यागा अंग यागा प्रधानार्थ, जो काम्या इष्टय कहा गया, तो काम्य जो होता है वो कौन होता है? प्रधान याग ही काम्य होते हैं, काम्य कर्म प्रधान याग ही होते हैं, और जो अंग याग होते हैं वो तो प्रधान के लिए होते हैं, वो कामना के लिए नहीं होते, वो प्रधान के लिए होते हैं, और प्रधान होता है वही काम्य के लिए होता है इस नियम से। तस्मात अंगम अचोदितम, इसलिए काम्या इष्टय को कहते हुए इन्होंने अंग का कथन नहीं किया है, केवल प्रधान का ही कथन किया है। यत कामेन फलवच्चोद्यते तदेव अनया उपांशुत्व, उपांशुत्व इति कर्तव्यतया अनुपद्यते, जो कामना से फल वाला कहा जाता है, कामना के आधार पर जिसको फल वाला कहा गया, क्योंकि इसमें जो कामना होगी वही फल के रूप में आएगा, तो कामना के कथन से जो फल वाला कहा गया है वो कौन है? वो प्रधान ही होता है, तो उस वो ही तदेव अनया, वो ही इस उपांशुत्व इस इति कर्तव्यता से जुड़ेगा, अंग भाव अंग जो कर्म है वो इति कर उपांशु रूपी इति कर्तव्यता से नहीं जुड़ेंगे। तस्मात प्रधानार्थम उपांशुत्वम, ये जो उपांशुत्व ये केवल प्रधान के लिए है। काम्येष्टि काम्येष्टि उपांशुत्व धर्मस्य प्रधानार्थता अधिकरण, तो इस प्रकार काम्येष्टियों के उपांशुत्व का धर्म केवल प्रधान के लिए। अब कई जने ज्यादा आशंकित हो जाते हैं ना कि भाई दूसरे को बताना नहीं है, तो दूसरे के आते ही एकदम चुप हो जाएंगे, ये तो बात ही नहीं करेंगे, तो दूसरे को अनावश्यक हम आधा बात तो प्रकट कर ही देते हैं, भाई कोई ना कोई ऐसी बात चल रही है जो मेरे को नहीं बताने योग्य है, ऐसी बात चल रही है, तो आधा तो रहस्य खोल ही दिया हमने उसके सामने, तो सामने वाले को ये तक पता ना लगे कि कुछ ऐसी बात चल रही है जो मेरे को नहीं बताई जा रही है, तो उसका तरीका क्या है? पूरे चुप हो गए, यानी उपांशु अंग कर्म जो है उसमें भी अगर उपांशु हो गए, इतने धीरे बोले कि सामने वाले को पता ना लगे, कान में बोले तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और प्रधान को बोल दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो कई बार अति सावधानी में व्यक्ति एकदम चुप हो जाता है, और एकदम चुप होते ही यानी अंग कर्मों में भी उपांशुत्व लाने से दोष हो जाएगा, संदिग्धता हो जाएगी, इसलिए उपयुक्त क्या है? बोलते रहो प्रधान को छोड़ करके, मुख्य कड़ी को छोड़ दो, बाकी सब बोलते रहो, पता ही नहीं लगेगा लोगों को, आशंका भी नहीं होगी कि भाई कोई ऐसी बात चल रही है जो कि छुपाने योग्य है या मेरे लिए नहीं है इत्यादि। आगे देखिए 20वां अधिकरण, शेनांगानाम नवनीताज्यताधिकरणम, शेनांग जो है शेन याग है उसके जो अंग है उनका नवनीत आज्यता, उसमें नवनीत रूपी आज्य लिया जाता है, घृत नवनीत मक्खन, वो शेन के जो अंग है उसमें नवनी नवी नवनीत रूपी आज्य लिया जाता है। प्रश्न ये है कि नवनीत आज्यता है ये शेन प्रधान कर्म के लिए है या अंग के लिए है, वचन से संदेह पैदा होगा उसका निर्णय करेंगे, तो शेन श्रूयते शेन याग में ये वचन मिलता है। धृति नवनीतम आज्यम, वहां पर धृति धृति का मतलब होता है मशक, जो कि पहले चमड़े के पात्रों में रखा जाता था घृत आदि, जो पशु होते थे उन्हीं के मशक बना लेते थे, पात्र के रूप में काम आता था वो चमड़ा, घी और तेल के चमड़े में रखा जाता था, आजकल दूसरे पात्र बनने लग गए, पर वो बड़ा सरल था, चमड़े का पात्र मजबूत होता और हल्का भी रहता होगा, हाँ ऊंट के भी बड़े बड़े बन जाते हैं या बकरे आदि के भी बन जाते हैं, ऐसे वो पात्र शरीर के, जैसे कि मशक में पानी भी उसी में डाल के करते थे उसका, हाँ चाणक्य में आता है, पहले वो यूं छिड़ते हैं भिष्टी पानी छिड़कते हैं, वो पीछे कमर पीछे बांध करके अच्छी तरह आ भी जाता है, आजकल विदेशी लोग पीछे जैसे लगाते हैं ना बड़े अच्छी तरह से, वो उसी जगह है अभी भी, हमारे में भी जो ज्यादा बुद्धिमान है वो ऐसे ही करते हैं, नहीं तो बाल्टियों में लटका लटका के आते हैं बाल्टियां आगे, वो सरलता से रहता है और छिड़क भी देता है, पीठ पे रहता है, बोझ नहीं आता है वैज्ञानिक है अधिक, तो वो इनमें चमड़े के पात्रों में जो रखा जाता था, तो धृति नवनीतम आच्यम, उसमें जो नवनीत रखा हुआ है ये वचन आया, तो तत्र संदेह किम नवनीतम प्रधानस्य उत अंगानामिति, ये जो नवनीत है ये प्रधान कर्म में भी काम में लिया जाएगा, लेना चाहिए अथवा अंग कर्मों में ही। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है प्रधानस्य, प्रधान में लिया जाना चाहिए, क्यों? तस्य ही प्रकरणम, क्योंकि प्रकरण ही उसी का चल रहा है। इति वचन प्रामाण्यान नवनीतेन प्रधानम निर्वर्तयितव्यम इति, तो वचन प्रामाण्य तो यह हुआ धृति नवनीतम आज्यम, और वचन ये हो गया, और प्रकरण से वहां पर शेन का चल रहा है तो प्रधान के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए, यह निर्णय होता है। एवं प्राप्त ब्रह्मा। अब इस पर सिद्धांत ही बोलता है कि ये पिछले वाले से विपरीत जाएगा, अब दिमाग को पलटता रहता है। तो क्या है, सन्निधान विशेषात असंभवे तदंगानाम, सन्निधि विशेष से चूंकि प्रधान में यह संभव नहीं है इसलिए अंगों में ही काम में लिया जाएगा। ये प्रधान में नहीं, अंगों में लिया जाएगा। पीछे क्या कहा था, उपांशुत्व धर्म प्रधान में गएगा, अंगों में नहीं जाएगा। अब यहां पर ये जो कथन किया है वो प्रधान में नहीं, अंगों में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि प्रधान में ये संगति नहीं है। कैसे, असंभव है। भाष्य में देखिए, असंभवे एतस्मिन् एतस्मिन् तदंगानाम शेनांगानाम स्यात्। इसमें असंभव होने पर, यानी प्रधान में असंभव होने के कारण से उसके जो अंग हैं, शेनांग हैं, उनमें ये होवे। कथम असंभव, असंभव कैसे है, तो सोम द्रव्यकत्वात् प्रधानस्य, क्योंकि जो प्रधान है वो तो सोम द्रव्य वाला है, उसमें सोम से आहुति दी जाने वाली है। और यदि नवनीत को वहां पर ले लेंगे तो फिर वो सोम वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि सोम को तो लेना जरूरी है क्योंकि वहां कहा गया है, तो इसलिए नवनीत को वहां पर नहीं ले सकते। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु वचनात नवनीतम भविष्यति, नवनीत का वचन कहा गया है तो सोम को हटा करके विशेष वचन के आधार पर हम नवनीत को ले लेंगे, सोम को हटा देंगे। तो सिद्धांत कहता है, न शेने नवनीतम भवती इति एषः वाक्यार्थः। यहां पर शेने नवनीतम भवती, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। सिद्धांत ये कह रहा है कि शेन में नवनीत होता है, बोले ये वाक्यार्थ नहीं है इसका। उस वाक्यार्थ को पीछे जो अपना वाक्य था ना, उसको देखो फिर से, धृत नवनीतम आज्यम, शेन का प्रकरण चल रहा है इसलिए शेन नवनीत वाला होता है, बोले ये इसका वाक्यार्थ बहुत नहीं है। शेने नवनीतम भवती, शेन याग में नवनीत होता है, शेन नहीं तो प्रधान में जाएगा उसमें नवनीत होता है, वचन ये थोड़ा कह रहा है। तो न शेने नवनीतम भवती इति एषः वाक्यार्थः, कस्तर ही शेने नवनीतम आज्यम भवती इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। शेने नवनीतम आज्यम भवती इति नवनीत आज्य संबंधो विधीयते, बोले यहां पर ये नहीं कहा जा रहा है कि शेन में नवनीत होता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि यहां पर नवनीत आज्य होता है, जो आज्य होता है वो नवनीत होता है, ये कहा जा रहा है। किसका विधि, विधेय क्या है, नवनीत को शेन में, नवनीत का संबंध शेन से जोड़ा जा रहा है, ये नहीं है। शेन में जो आज्य होता है वो नवनीत होगा, ये यहां पर कहा जा रहा है। धृति नवनीतम आज्यम, तो आज्य जो होता है वो नवनीत होना चाहिए, ये तो वाक्यार्थ बहुत अलग हो गया। तो कहा कि शेने नवनीतम आज्यम भवती इति नवनीत आज्य संबंधो विधीयते, इस वाक्य में नवनीत और आज्य का संबंध बताया जा रहा है, न कि नवनीत और शेन का संबंध बताया जा रहा है। वाक्यार्थ में जो विधि है वो केवल इतनी सी है, शेन आज्य संबंधो अनुद्यते, शेन और आज्य का जो संबंध है वो तो अनुवाद से है, शेन का प्रकरण चल रहा है और आज्य का कथन है, इसका तो अनुवाद मात्र है कि शेन याग में आज्य होता है और वो आज्य नवनीत होना चाहिए। न च साक्षात शेनस्य आज्य संबंधो अस्ति, और शेन का आज्य के साथ सीधा संबंध तो है नहीं। ये तो ठीक है कि शेन में जो आज्य होता है वो नवनीत होना चाहिए, ये अर्थ आया, तो जो शेन प्रधान याग है उसमें आज्य का प्रयोग ही नहीं होता है, इसलिए सीधा संबंध घटेगा ही नहीं वहां पर। तो न च साक्षात शेन से आज्य संबंधो अस्ति, शेनांगा नाम तो विद्यते, लेकिन जो शेन के अंग है वहां पर तो आज्य का प्रयोग होता है, घृत का प्रयोग होता है। तो ऐसे में जब शेन संबंधी आज्य को नवनीत किया जा रहा है तो ये नवनीत कहां जाकर के लगेगा, तो शेनांगा नाम तो विधीयते, यस्य अस्ति तस्य अनुद्य नवनीतम विधीयते सन्निधान विशेषात्। तो जिसका वो है आज्य, जिसका है आज्य, किसका है, शेनांगों का, तो वहीं केवल नवनीत जाएगा, शेन प्रधान में नहीं जाएगा सन्निधान के विशेष से। अब ये इस उत्तर के बाद में पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, इसके आधार पर अतिव्याप्ति कर रहा है कि आधाने भी तथा इति चेत, अगर ऐसा है कि शेन के जो अंग हैं उनमें आज्य घृत की जगह नवनीत होना चाहिए, तब तो आधान जो है अग्नियाधान जो करते हैं उसमें भी आज्य की जगह नवनीत चला जाना चाहिए क्योंकि वो भी अंग कर्म है। तो आधाने अभी तथा इति चेत, तो एवं चेत दृश्यते शेनांगानाम नवनीतम इति, अगर ये समझ लेते हैं कि शेनांगों का नवनीत हो तो आधाने अभी पवमानिष्टु स्यात्, आधान में जो पवमानिष्टियां हैं उनमें भी आज्य की जगह पर नवनीत होना चाहिए, तापी ही शेन से उपक्रमंती, क्योंकि वो पौमानेष्टियां आधान वाली पौमानेष्टियां भी शेन का उपकार करती हैं, जो उपकार करती हैं तो वो अंग रूप में आ जाएंगी। तत्संस्कृत अग्नौ शेनो निर्वर्तते इति, उस पौमानेष्टियों से संस्कृत जो अग्नि है उसमें शेन याग होगा। तो पौमानेष्टियों में भी आज्य की जगह नवनीत आना चाहिए। इसको सिद्धांति रोक रहा है, आक्षेप निवारण, न अप्रकरणत्वात् अंगस्य तन्निमित्तत्वात्। तो बोले नहीं, इनमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अप्रकरणत्वात्, ये इस प्रकरण में है ही नहीं। आधान की जो पौमानेष्टियां हैं वो शेन प्रकरण में नहीं है, वो तो अन्यत्र पड़ी गई है, अनारभ्य अतीत जो पीछे प्रसंग आया था। तो शेनांगों में तो हो जाएगा, लेकिन आधान पौमानेष्टियां शेन में सहायिका होते हुए भी वो उसके इस तरह से अंग नहीं है। तो न अप्रकरणत्वात्, क्योंकि वो इस शेन के प्रकरण में नहीं पड़ी गई है। तदंगस्य तन्निमित्तत्वात्, क्योंकि अंगत्व का निमित्त यहां पर प्रकरण है, उसी शेन के प्रकरण में जो कर्म पढ़े गए हैं वो ही उसके अंग बनेंगे, बाकी उसके अंग नहीं बन पाएंगे। भाष्य, न शेनस्य प्रकरणे पौमानेष्टयो अग्न्याधानं वा श्रूयते, शेन के प्रकरण में पौमानेष्टियां अग्न्याधान श्रवण नहीं होती है, यहां पढ़ी नहीं गई है। किमतो यद्देवम्, तो पूर्व पक्षी कह रहे इससे क्या फर्क पड़ता है? तो सिद्धांति कहता है आधानस्य च शेनस्य च न कश्चित अस्ति संबंध, आधान का और शेन का सीधा कोई संबंध नहीं है। आधान का और शेन का संबंध नहीं है, कैसे है? फिर अग्नि नाम आधानम अग्नयश्च शेनस्य, भार्या राज्य है पुरुषो देव तत्त्वस्य की तरह से। क्या है? अग्नि नाम आधानम, आधान किसका है? अग्नियों का। और अग्नयश्च, अग्निया किसके लिए है? शेनस्य। तो आधानम अग्नि नाम आधानम अग्नयश्च शेनस्य, इसलिए आधान का और शेन का सीधा संबंध नहीं है। तस्मात् न पवमान हविषु नवनीतम, इसलिए पवमान इष्टियों की हवि में घृत की जगह पर नवनीत नहीं दिया जाएगा। नहीं तत् शेनांगत्व निमित्तम, शेनांगत्व का ये निमित्त नहीं है, जो शेन का अंग है उसको शेन के अंग बनने में जो निमित्त हेतु है। तो न एतत् शेनांगत्व निमित्तम, ये इसका अंग निमित्त नहीं बन रहा है। क्या? वो आगे खोल रहे हैं, यत आधानम अग्नि नाम उपकरोति, क्योंकि आधान अग्नि का उपकार करता है, यानी आधान होगा तो अग्नि आएगी और अग्नि शेन में जाएगी, तो इतने मात्र से ये उसका अंग नहीं बन सकता। आधान तो अग्नि का ही अंग बनेगा और अग्नि शेन का अंग बनेगी। यदि प्रकरणादि नाम अन्यतमत अस्ति तन्निमित्तं भवेत, अगर ये प्रकरणादि में से किसी से किसी कारण वाला प्रमाण वाला होता तो वो निमित्त कहलाया जा सकता था, यानी श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इनमें से किसी कारण से अगर ये जुड़ता तब तो उसका निमित्त कहला सकता था। तस्मात् न शेना शेन अग्न्याधानयोः संबंधो अस्ति, इसलिए शेन और अग्न्याधान का आपस में संबंध नहीं है। पीछे भी कह चुके हैं आधान तो है, वो तो आप अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग कालों में किया जाता है, तो किसी के अंग नहीं है इसलिए वो सब जगह चले जाते हैं, प्रधान और प्रकृति और विकृति दोनों में चले जाते हैं, लेकिन वो अंग भाव के रूप में नहीं है। एक अंग भावता हम लेते हैं उपकार्य उपकारक की दृष्टि से, वो जो दूसरे के लिए होता है वो अंग होता है उसका, उस दृष्टि से नहीं। प्रकरण में वहां पर अंग रूप में नहीं है, इसलिए ये जो वचन लग रहा है आधान या अग्नि परंपरा से वैसे अंग रूप में सामान्यतः भले ही कही जाती हो, लेकिन ये जो है द्वितीय नवनीतम आज्यम, इस वचन को उस अंग में वहां पर नहीं लगाया जा सकता, केवल शेन के प्रकरण में जो अंग है वहीं पर ही आज्य की जगह पर नवनीत का प्रयोग किया जाएगा। इसी निर्णय के बाद में एक और प्रश्न उपस्थित होता है जो अगले अधिकरण में लिया गया है, 21वां, सर्वेशा एव शेनांगानाम नवनीताज्यताधिकरणम, बोले जितने भी शेन के अंग हैं उन सब में आज्य की जगह पर नवनीत लिया जाएगा, यह सिद्धांति का मत है। प्रश्न वहां पर यह उपस्थित होगा कि जहां ये वाक्य पढ़ा गया था पीछे वाला द्विति नवनीतम आज्यम, ये जिस अंग के प्रसंग में पढ़ा गया था केवल उसी अंग में आज्य की जगह नवनीत लिया जाएगा या शेन के जितने भी अंग हैं उन सब जगह लिया जाएगा? इस प्रश्न के उपस्थित होने पर सिद्धांति का निर्णय कि सर्वेशाम एव शेनांगानाम, सभी शेनांगों में नवनीत आज्यता होगी। तो इदम इदानीम संदिह्यते, अब ये संदेह पैदा हो रहा है किम सुत्या कालानाम अंगानाम नवनीतम उत सर्वेशाम इति, जो सुत्या काल होता है जिसमें सोम का रस निकाला जाता है उस समय जो अंग कहे गए हैं उनमें आज्य की जगह निवृत्त होगा अथवा सुप्त्याकाल के अतिरिक्त भी जो अंग हैं उनमें भी आज्य की जगह नवनीत होगा। तो इसमें 39वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, तत्काले वा लिंग दर्शनार्थ, उसी काल में होना चाहिए, यानी सुत्याकाल में ही जो अंग हैं उन्हीं में होना चाहिए, ऐसा ही लिंग देखा जाता है। सुत्याकाल नाम से अर्थ लिंग दर्शनार्थ इदम श्रूयते, ये लिंग बता रहे हैं, ये वचन होता है सह पशुन आलभते। शीन में ये वचन मिलता है कि जितने भी पशु हैं उनका आलभन एक साथ करते हैं, अलग अलग पशु होते हैं उनका आलभन किया जाता है, वो अलग अलग काल में था अलग अलग जगह पे होते हैं, तो लेकिन इसके लिए क्या विशेष कथन हो गया, सह पशुन आलभते, सभी पशुओं को एक साथ ही आलभन किया जाता है, और जगह अपने अपने कर्म और समय के अनुसार अलग अलग दिनों में किया जाता है, यहां पर एक साथ किया जाता है, विशेष वचन आ गया। तो तत्र पुनर्वचनम, इसमें यह कथन फिर मिलता है, अग्निशोमीयस्य स्थाने अग्निशोमीय है पुरुडाशः, अग्निशोमीयस्य मतलब अग्निशोमीयस्य पशु, अग्निशोमी अग्नि और सोम देवता वाला जो पशु है उसके स्थान पर अग्निशोमीय पुरुडाश किया जाता है, क्योंकि ये जो अग्निशोमीय पशु है ये भी सवनीय दिन में ही इसका आलमन होगा, तो पहले होना चाहिए था, तो वो वहां से उठा के यहां आ गया तो वहां क्या होगा, खाली जगह छूट रही है, तो उसके लिए कहा गया अग्निशोमीय पुरुडाश वहां पर कर दो। इसी तरह से अनुबंध्याय स्थाने मैत्रा वरुणी पयस्या, अनुबंध्या पशु है ये बाद में होता है सवनीय के, तो उसको भी उठा करके जब हम सवनीय पशु के काल में ले आए तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर मैत्रा वरुणी पयस्या होगी, उससे वहां पर काम रिक्त स्थान की पूर्ति की जाएगी। तो इति द्वे स्थाने शून्य दर्शयती, यहां पर दो स्थानों को शून्य भी बताया जा रहा है, यानी इधर उधर की जो चीजें वो वहीं पर ही लाई जा रही है उसी जगह पर, तो इसलिए ये जो आपने कहा अंग इसमें जो मुख्य है सवनीय वहां जो अंग है केवल वहीं पर ही नवनीत आच्यता होगी। तेन अवगम्यते शेनस्य वचनम सुत्या कालानाम अंगानाम विशेषम विदधाति, तो इसे पता लगता है कि शेन का जो ये वचन है ये सुत्या काल के अंगों में ही विशेष अर्थ को दे रहा है, अन्य अंगों का ग्रहण नहीं होना चाहिए। आगे 40वां सूत्र सर्वेशां वा अविशेषात, ये सिद्धांति का कथन है, ये कोई विशेष कथन तो है नहीं, इसलिए सभी अंगों का ग्रहण होगा। भाष्य सर्वेशां एव च अंगानां नवनीतम स्यात्, अज्य के स्थान पर नवनीत, कुतः अविशेषात असति विशेषे सर्वेशां अपि अंगानां इति, चूंकि विशेष कथन नहीं है इसलिए सभी अंगों में ये बात लगनी चाहिए, लगानी चाहिए। आगे सिद्धांति और बात कर रहे हैं, न्यायोक्ते लिंग दर्शनम, और जो आप लिंग दर्शन की बात कह रहे हो तो उसमें नहीं, जैसा न्याय से संगत होता है वो लगना चाहिए, लिंग को लगाना चाहिए, लिंग दर्शन है वहां पर, यानी प्रतिसंकेत मिल रहा है, लेकिन वो कहां लगना चाहिए जहां संगत हो रहा हो, वहां पर हर जगह नहीं लगेगा। न्यायोक्ते लिंग दर्शनम, पूर्व पक्षी का वचन है आगे, यदुक्तम लिंगम तत्परिहरणीयम, जो मैंने लिंग की बात कही थी उसके आधार पर, तो ये केवल सब जगह नहीं, जहां पढ़ा है वहीं लगेगा, तो उसका आप निवारण कीजिए मेरे प्रश्न का। सिद्धांति कहता है नास्ति तावत् प्रमाणम यच्छेनस्य वचनम सुत्या कालानाम अंगानाम इति, बोले इस बात में कोई प्रमाण नहीं है कि शेन का जो वचन है ये सुत्या काल के अंगों के लिए ही है, किंतु दर्शनम, लेकिन ऐसा देखा जाता है, इसमें पाठ भेद है किन्नु दर्शनम, नीचे विवेचना भी लिखी है, विवरण भी युधिष्ठिर जी ने, क्या देखा जाता है वो आगे कहा, तद अप्रमाण मूलत्वात् मिथ्या दर्शनम मृग तृष्णावत, तो ये बिना प्रमाण वाला, बिना प्रमाण के मूल वाला होने से ये मिथ्या दर्शन है और ये मृग तृष्णा के समान है, यानी निरर्थक है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम तू मध्य पशु नाम आलंबाए थी, तो बीच में सब पशुओं का आलंबन कैसे करेंगे आगे पीछे से, तो पूर्व पक्षी सिद्धांत कह रहा है न्यायात, न्याय से देखो वचन वहां पर क्या लिखा था, सह पशुन आलभेत, आलभते सह पशुन आलभते, साथ साथ करता है, अब तीन जगह पशु लिए जा रहे हैं, प्रारंभ में मध्य में और अंत में, तो कहां पर करें, तो इसमें इसने पूछा था कथम नु मध्य पशु नाम आलंब, बीच में जो सवनीय था वो बीच का था, पहले वाला था, एक सवनीय के बाद में भी था, तीन थे, तो साथ साथ करे, केवल इतना ही तो कहा गया है, ये पहले वाले स्थान पर तीनों को करे या बीच वाले में तीनों को करे या अंत वाले में तीनों को करे, ये तो कुछ नहीं कहा गया था। तो वो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि बीच में ही क्यों, बीच में ही तीनों को क्यों लाए, तो क्या कहा कि न्यायात, न्याय ऐसा है, को न्याय इसमें न्याय क्या है, बोले क्रमानुग्रह, क्रम का अनुग्रह होगा, एवं वचन वर्जित क्रमो अनुग्रही तो भवती, जहां कोई वचन नहीं है तो ऐसे में या तो साक्षात वचन होता कि पहले करे, बीच में करे, अंत में करे, तो वचन वर्जित ये कथन है, तो यहां पर क्रम अनुग्रह करेगा, ये न्याय करेगा, तो बीच में आना चाहिए। तस्मात सर्वेशम अंगानाम नवनीतम इति, इसलिए सभी अंगों का नवनीत होगा। ये जो बीच में होना है वो न्याय कैसे है कि जो दूरी का आना जाना है तो पहले वाले को बीच में आना पड़ा तो एक कदम चलना पड़ा, बाद वाले को बीच में आना पड़ा तो एक कदम चल, दोनों को एक एक कदम चलना पड़ा तो ये न्याय है। अगर पहले वाले की जगह होते सारे तो बीच वाला पहले की जगह में आता तो एक कदम उसको चलना पड़ता, और अंत वाला भी यहां आता तो उसको दो कदम चलने पड़ते, और ऐसे ही अंत में जाता तो मध्य वाला जाता तो एक कदम, और प्रारंभ वाला अंत में जाता तो उसको दो कदम चलने पड़ते, तो बीच में रख दिया गया, ये न्याय है, उचित है, क्रम का अनुग्रह होता है। तो भले ही वचन नहीं है, साथ साथ का है, तो संगति से यहां पर ये लगा लेंगे। हाँ, अर्थ संग्रह के अंदर भी है ये बात। ये जो क्रम है ना, क्रम है, क्रम क्रम के लिए हमारे पास छह प्रमाण वहां पर दिए हुए थे, क्रम के लिए छह प्रमाण है, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। क्रम के लिए, क्रम के निर्धारण के लिए भी तो ये जो विवेचना के लिए प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो इसमें आप इसको स्थान की दृष्टि से लेकर के चल सकते हैं। विस्थापन कितना हो रहा है वो उसके आधार पर है, इसमें एक एक विस्थापन होगा, यानी कुल दो विस्थापन होंगे अगर ऐसा करेंगे तो। अब देखिए एक प्रकरण और है इसका अंतिम का, कल हमने एक वचन देखा था और ये बात रहती है कि मांस का प्रयोग, मांस की बात मूल सूत्र में भी है या नहीं है, भाष्य में ही है, टीकाकारों की है, तो देखिए ये वचन, ये भी अधिकरण, इसका शीर्षक लिख लीजिए मांसाधिकरणम, मांसाधिकरणम, मांसाधिकरण, मांसाधिकरणम, या तो ये लिखिए अथवा दूसरा, ये 22वां अधिकरण है, अथवा दूसरा नाम लिखिए सवनीयानाम मांसमयताधिकरणम, सवनीयानाम मांसमयताधिकरणम, जैसा कि इन्होंने इसके अंत में लिखा हुआ है सवनीयानाम मांसमयताधिकरणम, इस अधिकरण के अंत में दिया हुआ है, शुरू में छूट गया है ये लिखने से, लेकिन मांसाधिकरण नाम से भी ये प्रसिद्ध है। देखिए शाक्त्यानाम अयनम षट त्रिंशत संवत्सरम, शाक्त्यों का ये जो अयन है, शाक्त्यानाम अयनम, ये तांडे ब्राह्मण में कहीं मिलता है ये, तो इसमें शाक्त या शाक्त्य, ये वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के वंशज, ऐसा कुछ यहां जो नीचे लिखा हुआ है परंपरा से जो जुड़ा होगा उनका कोई है, ये षट त्रिंशत संवत्सरम 36 साल चलने वाला है, तो इसमें क्या करते हैं तत्र इदम समामनंती, उसमें ये वचन मिलता है, संस्थिते संस्थिते अहनी गृहपतिर मृगयाम याति, एक एक दिन उसको याक को करके और फिर वो आखेट के लिए, मृगया के लिए जाता है जंगल में पशुओं को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, सतत्र यान मृगान हंती, वहां जो उन मृगों को मारता है उनको, तेषाम तरसाह पुरोड़ाशाह सवनीया भवंती, तो उनके जो पुरोड़ाश होते हैं वो तरसमय होते हैं, तरस मतलब मांसमय होते हैं, उससे युक्त होते हैं, और सवनीय पुरोड़ाश भी होते हैं, सवनीय पुरोड़ाश और तरसमय पुरोड़ाश, ये दो तरह के पुरोड़ाश होते हैं, तत्र संदेह किम सवनियानाम अन्येषांच संभवताम पुरोड़ाशानाम स्थाने तरसाह, तरस ही वहां पर पुरोड़ाश होते हैं, मांसमय जो होते हैं। जो प्रश्न ये कर रहा है कि जो सवनीय है, सवनीय जो पुरोड़ाश हैं केवल वो ही तरसमय होते हैं, मांसमय होते हैं, अथवा अन्य पुरोड़ाश भी मांसमय होते हैं, तरसमय होते हैं, तो किम सवनीयानाम अन्य शाम च संभवताम पुरोड़ाशानाम स्थाने तरसा, पुरोड़ाश के स्थान पर तरस का प्रयोग होगा, उत सवनीयानाम एव इति, अथवा केवल सवनियों का ही होगा। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है सर्व पुरोड़ाशानाम मांसमयता स्यात्, जितने भी पुरोड़ाश हैं वो सभी तरसा हो, तरसमय हो, यानी मांसमय होने चाहिए, उनकी मांसमयता होनी चाहिए। न शक्यते पुरोड़ाशानाम च मांसमयता विधातुम, यहां पर इस वाक्य में पुरोड़ाश की मांसमयता का विधान तो किया नहीं जा सकता, विधातुम पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, सवनीय शब्देन च पुरोड़ाशान विशेषयितुम, कि सवनीय शब्द के साथ में पुरुडाश को विशेषित नहीं किया जा सकता। पुरुडाश कौन सा, यानी दो दो चीजें अगर हम कहें कि कौन से पुरुडाश, सवनीय पुरुडाश, एक तो ये विधि हो गई, और दूसरा वो कैसे होने चाहिए, तरसा होने चाहिए, दो दो हो जाएंगे ऐसे, बोले दोनों जगह नहीं जोड़ सकते, विद्येत ही तथा वाक्यम, तो दो दो विधियां होने से वाक्य भेद होगा। तस्मात सर्व पुरुडाशाना मांसमयता, जितने भी पुरुडाश हैं वो सब तरसमय मांसमय होंगे, इति प्राप्ते उच्यते। अब इसमें सिद्धांत बोलता है सिद्धांति, भले 42वें सूत्र सिद्धांति गाय, मांसंतु सवनीयानाम चोदना विशेषात, ये जो मांस वाले हैं ये सवनियों का होना, सवनियों का होना चाहिए, चोदना चोदना के अविशेष होने से, सवनीय पुरुडाशों की ही होएगी, क्योंकि चोदना विशेष है, यानी ये वचन है, वचन क्या, तरसाह सवनिया भवंती, तरसाह पुरुडाशाह सवनिया भवंती, तरसाह सवनिया भवंती, इस वाक्य के कारण से केवल सवनीय पुरुडाशों का ही होगा। ये मानसंतु जो शब्द इसके अंदर आ गया, अब इसका जो भी अर्थ लेंगे वो ले सकते हैं, इसको अधिकरण को भी प्रक्षिप्त माना जाता है, ये प्रकरण ही पूरा अधिकरण ही प्रक्षिप्त है, जो भी है। भाष्य देखिए आगे, मानसा मानसम तो सवनिया नाम से आत, केवल सवनियों का ही हो, तरसाह तरसा मतलब मांसमया सवनिया भवंती इति तरस सवनीय संबंधो विधीयते, यहां पर इस वाक्य में तरस और सवनीय का संबंध जोड़ा जा रहा है। ये जो वचन था ना, तेषाम तरसाह पुरुडाशाह सवनिया भवंती, तरस का सवनीय के साथ में संबंध जोड़ा जा रहा है, तरसा पुरुडाशा भवंती इति अयम तु अनुद्यते। ये जो तरस पुरुडाश होते हैं ये तो केवल अनुवाद है, पुरुडाश का तो केवल अनुवाद है, उसके साथ संबंध नहीं जोड़ा जा रहा है। कुतः एतत् सर्व पुरुडाशेषु सवनीय शब्दों अनुवादो न घटते, इसके लिए हेतु यह है कि अगर सब पुरुडाशों को आप ले लोगे तो वो सब पुरुडाश सवनीय पुरुडाश नहीं कहलाएंगे। सर्व पुरुडाशेषु सवनीय शब्दों अनुवादो न घटते, पुरुडाश शब्दस्तु सवनीय अवकल्पते, पुरुडाश शब्द तो सवनीय में जा सकता है क्योंकि सवनीय में पुरुडाश भी होता है, लेकिन सवनीय पुरुडाश कहने पे सारे पुरुडाश नहीं आ सकते क्योंकि सवनीय के अतिरिक्त भी पुरुडाश होते हैं। तस्मात पुरुडाशो अनुवाद आई थी, इसलिए पुरुडाश शब्द तो यहां पर अनुवाद है। तस्मात सवनिया नाम धानादि नाम स्थाने मानसम चोदना विशेषादि थी, इसलिए सवनीय जो धानादि हैं उनके स्थान पर मांसमय ये विशेष कथन कर दिया गया। तो सवनिया नाम धानादि नाम, सवनिया यहां क्या बहुवचन है, तो वो जो वहां जो भी पुरुडाश होगा चाहे वो धान आदि का जिसका भी होगा उन सब पे ये बात लगेगी। इस पे 43वां सूत्र पूर्व पक्षी कहता है, भक्ति ही असन्निधौ अन्याय्या इति चेत, अगर कोई ये कहे यानी पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि ये तो भक्ति भक्त प्रयोग हो जाएगा, लक्षणा से होगा, असन्निधौ असन्निधि का मतलब है पास में न होना, दूर होने से, पुरुडाश शब्द के में दूर व्यवहित होने से, असन्निधि होने से, अन्याया ये जो लक्षणा है ये न्याय संगत नहीं होगी, ऐसा वो दोष देगा। कैसे दोष देगा, भाष्य देखिए, इति चेत पश्यसि, अगर पूर्व पक्षी ऐसा देख रहा है या तुम ऐसा देख रहे हो, सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है, सवनीयेषु पुरुडाश शब्दों अनुवादो भविष्यति इति, सवनियों में पुरुडाश शब्द अनुवाद हो जाएगा, अगर ऐसा है तो धानादिशु पुरुडाश शब्दों न वर्तते, वहां तो धान का प्रयोग है तो धान से जो बनता है उसमें तो पुरुडाश शब्द का प्रयोग नहीं होता है, व्रीही से जो बनता है उसमें पुरुडाश शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए वो दोष कह रहा है। भक्तिश्च अन्याय मुख्य संभवती, जब मुख्य में संभव है तो गौण में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो पुरुडाश व्रीही का जो अन्य जगह पर है वहीं पर ही इसको घटाना चाहिए, केवल सवनीय में जो है वो तो धान का है वहां पर ये नहीं घट सकता, फिर भक्त प्रयोग आपको लाक्षणिक प्रयोग करना पड़ेगा। इसका उत्तर सिद्धांती देता है 44वां सूत्र, स्यात् प्रकृति लिंगत्वात् वैराजवत्, बोले प्रकृति का लिंग होने से ये हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति में भी इन धान से बने हुए को भी पुरुडाश कहा गया है गौण प्रयोग में, ऐसे यहां पर भी हो जाएगा, कोई आपत्ति, तो स्यात् प्रकृति लिंगत्वात्, प्रकृति में भी चूंकि ऐसा संकेत मिल रहा है इसलिए हो जाएगा, वैराजवत वैराज के समान, ये तो दृष्टांत दिया इन्होंने। भाष्य देखिए, प्रकृतौ ज्योतिष्टो में धानादिषु अयम पुरुडाश शब्दो भागता, प्रकृति में, प्रकृति अर्थात ज्योतिष्टो में धान आदि में ये पुरुडाश शब्द भी प्रयोग किया जाता है और वो भागत प्रयोग किया जाता है, सन्निहिते प्रयुक्त, वहां साथ में कहा गया इसलिए उसके लिए भी प्रयोग कर दिया जाता है। वहां जो जो भी सन्निहित हवियां होती हैं उन सब में पुरुडास शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इहापि भाक्त एव प्रोक्षते, यहां पर भी जो पुरुडास शब्द है ये भाक्त प्रयोग ही आएगा, यानी धान से बने हुए को भी पुरुडास के नाम से कह दिया जाएगा। अत्रापि ही सवनीय शब्दे न ते सन्निहिता, यहां भी सवनीय शब्द के पास में वो है, प्रकृतौ लिंग समवायात शब्द प्रवृत्तिर विकृतौ अपि तथैव, प्रकृति में जैसे लिंग के समवाय से उस जैसा होने से वो भी उसी पुरुडास जैसा ही बनता है, भले ही धान का बन रहा है लेकिन उस जैसा होता है। तो प्रकृति में भी लिंग के होने से शब्द की प्रवृत्ति होती है, वो विकृति में भी उसी प्रकार से हो जाएगी। कैसे? यथा छत्रिनो गच्छन्ति ध्वजिनो गच्छन्ति, छत्री वाले जाते हैं ध्वजी जाते हैं। तो ये जो पुरुडास शब्द है सारे के सारे वो व्रीही वाले पुरुडास नहीं है, धान के धान आदि भी हैं वो भी पुरुडास ही कहलाएंगे, प्राधान्य से कथन होगा छत्री न्याय से। अब इसके लिए जो वैराजवत सूत्र में कहा गया था वो दृष्टांत प्रस्तुत किया जा रहा है। यथा उक्त्यो वैराज सामा एकविंश षोडशी वैराज सामा इति, प्रकृति लिंगेन साम शब्देन वैरूप पृष्ठो वैराज पृष्ठ इति गम्यते। अब यहां पर जो है उक्ते जो होता है वो वैरूप सामा एकविंश है, वैरूप साम वाला एकविंश, यानी 21 स्तोत्र वहां पर होते हैं, 21 स्तोत्र होते हैं। और षोडशी वैराज सामा ये दूसरा वाला है, और इसके अंदर इसमें 16 है, षोडशी संस्था होती है, वैराज साम वाली होती है, इसमें भी 21 स्तोत्र होते हैं, दोनों में ही 21 होते हैं। षोडशी वैराज सामा एक विंशय को यहां पर भी लगा लेंगे, उक्त्यो वैरूप सामा एक विंशय और षोडशी वैराज सामा एक विंशय यहां पर भी लग जाएगा, ये दोनों 21-21 स्तोत्र वाले होते हैं। तो बोले प्रकृति लिंग से यहां पर साम शब्द से, यहां जो वैराज वैरूप सामा और वैराज सामा, यहां शब्द तो साम लिखा हुआ है लेकिन इससे क्या ग्रहण होगा, वैरूप पृष्ठो वैराज पृष्ठ इति गम्यते, पृष्ठ का यहां पर ग्रहण होता है। तो एवं यहापि सवनीयानां मांसमयता इति, इसलिए यहां पर सवनियों की ही मांसमयता होगी। तो सवनीयानां मांसमयता अधिकरण, ये जो पृष्ठ है एक विशेष संज्ञा इन्होंने की है पृष्ठों की, साम शब्द जो है ये पृष्ठ स्तोत्र के लिए आया है, साम शब्द यहां पर पृष्ठ स्तोत्र के लिए आया है। ये श्रोतियजों का संक्षिप्त परिचय में 178 पृष्ठ पर आप देख सकते हैं, वहां पर कुल 9 स्तोम कहे हैं, विशिष्ट आवृत्ति से संख्या की निष्पत्ति को स्तोम कहते हैं। तो वहां पर त्रिवृत्त, पंचदश, सप्तदश, एकविंश, त्रिणव, त्रयस्त्रिंश, 33, चतुर्विंश, 24 और चतुश्चत्वारिंशत, 44, अष्टचत्वारिंशत, 48। तो गान का प्रारंभ प्रस्तोता करता है और प्रत्येक आवृत्ति के अंत में स्मृति के लिए एक कुशा छोटी लकड़ी अपने सामने रख देता है। इन स्तोमों में गाए जाने वाले रथंतर, बृहत, वैरूप, वैराज, शाक्पर, रैवत, ये छाम पृष्ठ नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जो गाए जाते हैं, ये जो 6 साम हैं, साम ही हैं ये, लेकिन ये जिसमें वैराज भी आ जाता है, और हमारे यहां पर वैराज और वैरूप और षोडशी, वैरूप तो लिखा हुआ ही है, उन्होंने 6 के लिए लिखा है, ये 6 साम पृष्ठ नाम से प्रसिद्ध हैं। अतः वह याग भी सर्वपृष्ठ कह रहे हैं, मतलब 6 होते तो सर्वपृष्ठ इसको कह दिया था। तो जैसे मुख्य होता है उसके साथ साथ दूसरे भी होते हैं तो वो नाम कह दिया जाता है, तो इसलिए ये जो तरसमयता है ये धान से संबंधित भी हो सकती है, और वो सवनीय पुरुडास के सवनीय काल में जो अंग है वहां पर ही केवल ये लगेगी, सब जगह पे ये प्राप्त नहीं होगी। सवनीया नाम मानसमयता अधिकरणम। तो इस प्रकार ये 8वां पाद समाप्त हुआ और तृतीय अध्याय भी समाप्त हुआ। पहले दूसरे अध्याय में 4-4 पाद थे, तीसरे अध्याय में 8 पाद थे, ये तीसरा अध्याय हमारा समाप्त होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।